sypianie. Pozytywum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 6 zł. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Polecam. Ewa Gawryluk. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 marca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nad ranem rosyjska rakieta przeleciała nad polskim terytorium, informuje Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych. Niektóre rosyjskie serwisy publikują zarejestrowane przez terrorystów kadry z zamachu pod Moskwą. Za 2 tygodnie wybory samorządowe, największe ugrupowania zorganizowały konwencje wyborcze. 20 minut po 4 nad ranem rosyjska rakieta przeleciała nad polskim terytorium, informuje Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych. Obiekt wleciał w polską przestrzeń na wysokości miejscowości Oserdów na Lubelszczyźnie i przebywał w niej przez 39 sekund. W trakcie przelotu był obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne. Aktywowano polskie i sojusznicze lotnictwo. Wojsko Polskie zapewnia, że na bieżąco monitoruje sytuację i pozostaje w gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej. Wcześniej na niemal całym terytorium Ukrainy ogłoszono alarm przeciwrakietowy. Rosjanie zaatakowali rakietami i dronami Lwów i Kijów. Niektóre rosyjskie serwisy internetowe opublikowały kadry z zamachu pod Moskwą, zarejestrowane przez terrorystów. Do zamachu doszło w kompleksie wystawienniczo-koncertowym Krokus City Hall. Według danych rosyjskich służb życie straciły 133 osoby. Niezależne media mówią o 140 ofiarach. Rosyjskie służby ratownicze podały, że ranne są 152 osoby. W szpitalach przebywa jeszcze 114 osób, w tym 4 dzieci. W piątek terroryści wtargnęli do kompleksu Krokus. Obrzucili butelkami z benzyną jedną z sal koncertowych i zaczęli zabijać widzów z broni automatycznej. Wykrzykiwali hasła, które mogą sugerować, że są związani z terrorystyczną organizacją islamską. Kilka godzin po zamachu do ataku przyznała się organizacja Państwo Islamskie. Kilkanaście godzin później FSB zatrzymała 11 osób. Władze Rosji obciążają odpowiedzialnością za zamach. Ukrainę, Kijów, zaprzecza. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trzecia droga to gwarancja pokoju, umiaru i solidności w tym rządzie, mówił na konwencji wyborczej w Białymstoku marszałek Sejmu. Szymon Hołownia dodał, że w ciągu 100 dni udało się zrobić więcej niż planowano. Obiecaliśmy wam 12 gwarancji na 4 lata. Po tych 100 dniach udało nam się zrobić więcej niż zakładaliśmy, że zrobimy w tym tak krótkim czasie. Na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Olsztynie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówił, że rządzenie teraz to nie tylko sprzątanie po PiSie. Polki i Polacy dzisiaj chcą rozmawiać o rozwiązywaniu konkretnych problemów. I tak się składa, że w tych bardzo trudnych czasach, 8 lat niszczenia demokracji, 8 lat niszczenia samorządów, to właśnie samorządy stawały na pierwszej linii i wykonywały swoje zadania wtedy, kiedy rząd odbierał prawa obywatelom i obywatelkom. W Krakowie odbyła się konwencja Konfederacji i bezpartyjnych samorządowców. Lider Konfederacji Krzysztof Bosak powiedział, że jego środowisko będzie oszczędne w zapowiedziach wyborczych. Nie chcemy więcej kłamstw. Nie chcemy, żeby nas więcej oszukiwano. Nie chcemy obietnic, których ktoś nie ma zamiaru spełniać. Dlatego my obietnice tutaj składamy bardzo oszczędnie. Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jak widzimy i za chwilę usłyszymy sport, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji z Melbourne, gdzie trwa sezon Formuły 1. Zwycięzcą Grand Prix Australii został Carlos Sainz, Hiszpan jeżdżący bolidem Ferrari. Za nim 58 okrążeń ukończył jego kolega z zespołu Charles Leclerc z Monaco, a trzeci był Lando Norris z McLarena. Z antypodów przenosimy się na Florydę, gdzie trwa turniej Miami Open. Iga Świątek bez najmniejszych problemów pokonała Włoszkę Camille Giorgi w 2 setach. 6-1 i 6-1. W czwartej rundzie pierwsza rakieta świata ponownie zagra z Czeszką Lindą Noskową. Hubert Hurkacz nie miał tak łatwej przeprawy jak jego koleżanka po fachu. Tradycji stało się zadość i nie obyło się bez tiebreaka. Najlepszy polski singlista wyrzucił za turniejową burtę Aleksandra Szewczenkę z Kazachstanu 6-4, 6-7 i 6-3. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Sebastian Korda z USA. Wieczorową porą na polskich parkietach zakończył się pierwszy ćwierćfinał Ekstraklasy Kobiet w siatkówce. Rysice Rzeszów pokonały Radomkę Radom 3-0. Najlepszą zawodniczką uznano libero gospodyń Aleksandrę Szczygłowską. Rewanż w środę w Radomiu. W plus lidze trwa 27. kolejka. Kuprum Lubiny wygrał z Norwidem Częstochowa 3-2. Pod koszami Dziki Warszawa przegrały z liderem Orlen Basket Ligi Anwilem Włocławek 67-95. Trefl Sopot pokonał Arkę Gdynia 85-6. 69, a Spójnia Stargard wygrała ze Śląskiem Wrocław 93-67. Jakub Nizioł krytycznie obszedł się z postawą Śląska. Ta porażka udowodniła nam, że te cztery mecze ostatnie, które wygraliśmy, to nie były zdecydowane wygrane, tylko gdzieś tam przepchnięte końcówki i w końcu to się na nas zemściło, bo nasza gra nie wygląda ani dobrze, ani spektakularnie. I Spójnia bardzo to uwidoczniła. Wszyscy wiedzą, jak się gra tutaj na tej hali, przy tych kibicach, w tym mieście. Jako drużyna wydaje mi się, że nie do końca byliśmy na to gotowi. Spójnia od samego początku zagrała twardo, fizycznie nas zdominowali, co pokazała zbiórka, bo wygrali bodajże 20 zbiórkami i nie mieliśmy tutaj słowa do powiedzenia w tym meczu. Sobota była szczęśliwa dla Angeliki Szymańskiej, judoczki, która zajęła drugie miejsce w Grand Slamie w Tbilisi. Na to podium Pucharu Świata stanęła też szpadzistka Martyna Swatowska-Węglarczyk. To jej pierwszy taki sukces w karierze, która w Nankinie dotarła aż do półfinału, uległa późniejszej triumfatorce Julie Rizzi z Włoch. To był dobry występ Polek. Alicja Klasik była 8, Renata Knapik-Miazgard 14, a Kamila Pytka 27. Dziś turniej drużynowy, w którym Polki mają jeszcze więcej atutów niż indywidualnie. Trzymamy zatem kciuki. Jak mówił trener, Spójnia pokazała, że my nie jesteśmy spójni. Niedziela pochmurna i deszczowa, ale nie bez przejaśnień. Będą nawet gwałtowne przejaśnienia, bo gdzieniegdzie możliwe burze. Dziś chłodniej niż wczoraj, na termometrach od 6 stopni na północy do 10 na południu. Autopromocja. Duet. Tęskno. W trójce. Joanna Longić śpiewała i komponowała, a Hania Rani, dziś znana na całym świecie, grała na fortepianie. Zanim ich artystyczne drogi się rozeszły, zdążyły odebrać nagrodę muzyczną trójki i zagrać koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Występ z 2018 roku przypomnimy już dzisiaj. Nam. Tęskno w trójce. Początek kilka minut po 19:00. Nie oddam go, nie oddam go. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin Witan, kłaniam się Państwu po raz drugi po godzinie 7 w Muzycznych Rozmowach. I w tej godzinie, jak przystało na Niedzielę Palmową, w której w trakcie liturgii czyta się na rolę Mękę Pańską, będzie o wykonawcy, który swoją płytę zatytułował Droga. I nie całość, ale część tej płyty jest wyraźnie wychylona tak właśnie wielkopostno, niedzielopalmowo, jeśli mogę użyć takiego neologizmu. Zaraz się Państwo dowiedzą w rozmowie Kto zacz. To jest człowiek, który już kilka razy gościł w Muzycznych Rozmowach i wielu z Państwa go na pewno pamięta. Wiem, ponieważ dostałem wiele bardzo życzliwych sygnałów po emisji kilku spotkań właśnie z nim. Żeby wprowadzić nas w ten klimat, zaczniemy utworem z płyty Droga. Autorskim utworem zatytułowanym Upadek. Przewróciłem się duchowo, upadłem przez zło, przez zło. I słyszę, na tym się nie kończy, na tym się nie kończy, wstań. Stań i walcz, razem ze mną idź. Na tym się nie kończy. i słyszę, na tym się nie kończy. Na tym się nie kończy, wstań. Wstań i walcz, razem ze mną idź. Na tym się nie kończy. Na tym się nie kończy. Na tym się nie kończy. Wstań. Wstań i walcz. Razem ze mną idź. Na tym się nie kończy. Pamiętaj. Marcin Fargocki, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny się słyszymy i to w niedzielę palmową. Jest to bardzo dobry czas, żeby porozmawiać o płycie, czwartej twojej płycie, tak, zatytułowanej Droga. Premiera była pod koniec lutego. Płyta jest, proszę państwa, no można powiedzieć ogólnie dostępna dzisiaj w dobie internetu, ale oczywiście jest bardzo fajnie, starannie wydanym przedmiotem. Powiedzmy, jak ona wygląda, bo to jest już takie bardzo wielkopostne. Na okładce jest piąta stacja Drogi Krzyżowej z Ziemi Świętej. Jest mocna symbolika, bo tak sobie myślę, że gdyby każdy z nas każdego dnia był takim Szymonem z Cyreny dla drugiego, to ten świat byłby może trochę prostszy, mniej pokręcony, a na pewno przyjemniejszy. Via Dolorosa, stacja piąta, a więc Szymon rzeczywiście pomagający nieść krzyż. Bardzo sugestywne. Zresztą płyta zawiera też kilka innych zdjęć, ale to są bardziej zdjęcia twoje z muzykami. Bardzo się cieszę, kiedy płyta zawiera teksty. I u ciebie te teksty są w ogromnej większości twoje. Na tej płycie rzeczywiście tak jest. Muzyka również? Tak. Muzyka zawsze od samego początku była tylko i wyłącznie moja, natomiast poddawane są niektóre utwory różnym aranżom, różnym podpowiedziom, prośbom o podpowiedź u wielu znajomych także. Płyta zatytułowana jest Droga, bardzo wieloznaczne słowo, ale tutaj sugeruje nam okładka i chyba też to, co tutaj napisałeś na początku, żeby się skupić na tym znaczeniu drogi, życia jako drogi. Drogi do Boga, ku zbawieniu. No i jak sugeruje nam Via Dolorosa, jest to droga raczej kręta, pełna upadków i bolesna. Taki był twój zamysł? No zamysł był rzeczywiście taki, żeby pokazać, żeby się przede wszystkim nie poddawać w tej naszej drodze codziennej. A ta droga codzienna nie zawsze jest usłana różami, nie zawsze jest prosta. Czasami właśnie trzeba się wspiąć. Czasami trzeba niezłe poty z siebie wydać, żeby potem na końcu ujrzeć no coś niesamowitego i pięknego. No o tym mówi, tak, ta płyta, mniej więcej o tym, co może nas spotkać w każdej chwili. I najważniejsze, co chciałbym, żeby szło za tą płytą i za każdym tekstem, no to ta nadzieja, żeby chcieć dać krok w przód, żeby nie zatrzymywać się, nie rozpaczać, tylko właśnie dać krok w przód. Ten krok w przód to jest krok ku... Ku życiu. Ku życiu przez duże ży. Ku niebu przez duże n. Jak spojrzeć na tytuły twoich płyt, a więc trzy poprzednie, to jest GPS na niebo i ty tutaj piszesz o tym, GPS zaczyna szwankować. No, bo tak bywa w życiu, tak? Jedziesz, masz obrany cel i nagle, nie wiem, coś, chochlik, tak? Jakieś spięcie internetu, cokolwiek i przestaje działać, tak? No i tak w naszym życiu też jest. Pęd codzienności zabiera dogłębne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość, a co dopiero myśleć o sprawach tam. No dobrze, GPS zaczyna szwankować, a ty mówisz? Nie wątp. No właśnie. Tak, tak. A potem dogłębnie spojrzeć... W siebie. Nie wątp i dąż do głębi. Tak. A to wszystko, na czym się znajdujesz, to droga. Tak. Tak sobie teraz myślę, jaki mógłby być tytuł piątej płyty? O, ja jeszcze nie myślę i tak naprawdę nigdy nie myślałem, jaki tytuł konkretnej płyty, tej mojej pierwszej czy drugiej, bo to idzie z góry. To idzie z góry. Pierwsza płyta miała nosić tytuł Niebo. I w momencie, kiedy odsłuchiwałem płytę tak zwaną ze studia z nagraniami, ja autentycznie wzruszyłem się przy utworze GPS, który jak grałem w studio, no to jakoś tak zupełnie przeszedł obok. No i zawarłem tak naprawdę dwa utwory w tytule, tak? GPS na niebo. Na niebo. Stałości ci brak i siły ci brak. Biegasz to tu, to tam i gubisz dar. Miejsce ciszy w sobie znajdź, dotknij Chrystusa ran. W cierpieniu z Nim trwaj, z martwych wstałym życie masz. Człowieku, ktoś ty powiesz, to ja. Zatrzymaj się, zapal światło w sobie, uwierz. Zatrzymaj się, zapal światło w sobie, uwierz. Proś o zaufania dar. Proś o zaufania dar. Proś o zaufania dar. Zatrzymaj się, zapal światło w sobie, uwierz. Zatrzymaj się, zapal światło w sobie, uwierz. Proś o zaufania dar. Proś o zaufania dar. Proś o zaufania dar. Mamy płytę Droga, która zawiera utworów 13. Tak. Koncerty z tym materiałem już Trwają i mam nadzieję, że jak najdłużej trwać będą. I powiedzmy, proszę państwa, Anusz Widelec, ktoś za moim pośrednictwem może się odezwać, marcin.witan@polskieradio.pl, że Marcina Wargockiego solo lub z zespołem całym lub też okrojonym można zaprosić. Tak, tak. Do sali parafialnej, najchętniej do Domu Kultury. No, wtedy jest taka pełnia, że tak powiem, i oświetlenie, i wszystko. Natomiast równie pięknie i równie zacnie Bożo jest w parafii, a tak naprawdę spojrzenie na Najświętszy Sakrament podczas koncertu, spojrzenie na krzyż podczas wykonywanych utworów pomaga również w refleksji, które dają te utwory. Także proszę Państwa, zachęcam, jeśli ktoś z Państwa ma zbawienny wpływ na proboszcza lub działa we wspólnocie parafialnej, zapraszam naprawdę. Z tych 13 utworów oczywiście one są bardzo równe, takie w pewnym sensie, no, w Twoim stylu, bo to już jest czwarta płyta. Cieszy mnie, że nie żegnasz się z tym stylem. Nie chciałbym szufladek żadnych, nie chciałbym łatek, które są przypinane jakoś, natomiast jedna jest mi bardzo mocno radosna i cieszę się, że jest. Łatka Chrystusa. Ta łatka jedyna może być. To lubię, styl, który wykonuję, lubię i jestem autentyczny w tym, co robię. W momencie, kiedy bym coś zmienił, byłoby to już nie moje. To, co powiedziałeś o tej łatce, to mnie nasunęło chyba fragment Do głębi, tytuł o poprzedniej płyty. Płytko, byle nic nie usłyszeć. Płytko, byleby nie weszło głębiej. Właśnie. Byle się nie zakorzeniło. Właśnie. A wszystko inne czemu nie? No, dokładnie tak. I właśnie okazuje się, proszę Państwa, no właśnie, że to jest utwór z płyty Do głębi, ale taki, który bardzo w głowę mi zaszedł i wiem, że grasz go, mimo że już teraz większość utworów to promująca to te najnowsze. Tak. To te najnowsze. No zawsze staram się na koncercie, żeby były utwory z każdej płyty, w nieco innej może aranżacji, na przykład te pierwsze, bo pierwsza płyta to ja sam solo z gitarą i harmonijką, a teraz jak na koncercie gramy, no to najczęściej jest całym składem, zespołem, więc inna barwa, inne brzmienie. A po drugie jeszcze daję takie te bukiety róż w postaci nowych utworów, których nie ma na żadnej płycie. I takie też zaśpiewałeś. Powiedziałem Państwu o 13 utworach bardzo podobnych. Teksty takie jak to u Ciebie życiowe, z własnych wspomnień, doświadczeń, ale także takich sympatii, bym powiedział, w niebie zakorzenionych. Tu na płycie śpiewasz o świętym Józefie. Dlaczego święty Józef? Po pierwsze, patron ojców, patron szczególnie takich mężczyzn, ale jeszcze tak głębiej idąc, no to jest patron mojego miasteczka, Józefów. Przede wszystkim, no, zachwycił, bo tak naprawdę, no, tak jak to śpiewam, nie powiedział ani słowa, a praktycznie zdziałał wszystko. Moje utwory w dużej części są o tych, którzy mnie jakoś w jakiś sposób, w jakimś stopniu zachwycili. Ani słowa, a zdziałać tyle co ty. Odpowiedzialnie, uczciwie, cierpliwie w cichości. Mógłbym tak samo jak ty, tylko powiedz mi jak. Mógłbym tak samo jak ty. Tak samo jak ty, tylko powiedz mi jak. Mógłbym tak samo jak ty. Przyjmować trudne sytuacje w cichości, cierpliwości i w pełnej ufności. Mógłbym tak samo jak ty, tylko powiedz mi jak. Mógłbym tak samo jak ty. Tak samo jak ty, tylko powiedz mi jak. Mógłbym tak samo jak ty. Gdyby powiedzieć o stylu, to sobie pomyślałem, że to zdanie, które zacząłeś, można by równie dobrze zakończyć tak. Jest tylko jedna metka, jedno określenie, z którego jestem zadowolony i które mógłbym zastosować, to katolickie stare dobre małżeństwo. Słyszałem już takie określenia, również z twoich ust wcześniej. No ja nie znaję dużej lepszego. Znaczy, ja korzeni nigdy nie wyrwę i nie chcę wyrywać. Stare dobre małżeństwo wrosło, jest ze mną. Tak naprawdę na nich tworzyłem te moje pierwsze utwory, które do szuflady wędrowały. A że znajomość ze wszystkimi tymi, których kiedyś poznałem, jest i trwa i cieszę się z tego, to tylko radość. Roman Ziobro z tobą cały czas gra. Jeździ, tak. Ze mną gra pięknie, podpowiada przy niektórych właśnie aranżach. Gra na pianinie, gra na kontrabasie, gra basowej. Na gitarze basowej. Tak. A oprócz tego jest altówka. Tak, są Kasia Wierzbicka i skrzypce, tutaj Ania Bojas, no i pojawiają się nowe instrumenty przy tej promocji tej płyty Droga, bo Ania Bojas oprócz skrzypiec na niektórych utworach gra na ukulele, a Katarzyna Wierzbicka oprócz altówki jeszcze wyciąga kalimbę, no i pojawiają się chórki. No i ty grasz na harmonijce. No to tak od początku praktycznie, ja harmonijka i gitara akustyczna. Taki kantrowiec. Wiesz, dlaczego o tym mówię? Bo to jest to instrumentarium, które wspólnie daje taki efekt, taki starodobromałżeński. I ty świadomie w to wszedłeś i to się świetnie sprawdza. W utworze Droga, utworze tytułowym, który ja państwu prezentowałem, bo to był jeden z tych singli, które promowały, utwór moim zdaniem najbardziej pieczołowicie dopracowany i taki wypieszczony, śpiewa Krzysztof Myszkowski z tobą. Tak. I nagrywaliście to wspólnie z całym składem SDM-u, który był już nie istnieje. Z dawnym składem SDM-u, tak. Tak, tak. Bardzo ci na tym zależało. Pierwsze, co zależało, to żeby Krzysztof Myszkowski chciał ze mną zaśpiewać. No tutaj praktycznie od pierwszej płyty te moje prośby szły, no a jakaż moja wielka radość była pod koniec sierpnia 22 roku, kiedy właśnie w słuchawce usłyszałem: Marcin, no jak masz coś, to podeśli, spróbujemy. No i potem jak już był akcept tego, że no dobra, to zaśpiewamy, to tak sobie pomyślałem, fajnie by było, gdyby zebrać tych ludzi, których poznałem jako ten młodzieniaszek. Wtedy poznałem, a chciałbym, żeby właśnie weszli ze mną do studia i wspólnie wykonać jakiś utwór. No i zacząłem dzwonić. No i jakaż moja wielka radość była i jest cały czas i wdzięczność, bo usłyszałem od każdego, no wchodzimy na tą drogę. Nagraliście utwór Droga Krzyżowa, moja, Korona Cierniowa. Tekst myślę, że nie powstawał dość łatwo, bo jest taki ciężki znaczeniowo i trudny. Od razu nastraja nas odpowiednio. Za krokiem krok po kamieniach, w górę i w dół. Zakręty, wyboje, droga krzyżowa moja, każdy swoją ma drogę. Każdy ma swój krzyż, ty pomóż mi go wziąć, pomóż iść z tobą. Zabierz zniechęcenie, bym nie chciał z drogi zejść. Pomóż mi go nieść, ten krzyż, i wytrwać przy tobie do końca. Pomóż mi go nieść, ten krzyż, i zostać z tobą do końca. Krok za krokiem, krok za krokiem. za krokiem krok. Na kolanach upadku ból. Korona cierniowa moja. Droga krzyżowa, każdy swoją ma drogę. Każdy ma swój krzyż, ty pomóż mi go wziąć. Pozwól iść z tobą, dodaj siły wiary, bym nie chciał z drogi zejść. Pomóż mi go nieść, ten krzyż, i wytrwać przy tobie do końca. Pozwól mi go nieść, ten krzyż, i zostać z tobą do końca. Krok za krokiem. Krok za krokiem. Krok za krokiem. Krok za krokiem. Czy te teksty, które znalazły się na płycie, powstawały jakoś szybko w miarę, długo czekały? To różnie. Jeden na przykład utwór Święta, 23 lata leżał w szufladzie. Niektóre, no to takie 2-3-latki, że tak to nazwę, tak? Utwór Droga w dużej części powstawał w Medjugorje, na górze Krizewać. Ale w Medjugorje też powstał jeszcze jeden utwór na tej płycie i mówisz o nim na koncertach. To znowu z poprzedniej płyty jest Do głębi, która powstała... Ale tutaj... A tutaj jest Powrót. Tylko że Powrót to jest utwór tak naprawdę nie mój, słownie, bo to jest tekst z Objawień w Medjugorje z 21 albo 5 października, już nie pamiętam, w tym momencie, 21 roku na pewno. No i to jest wyjęty fragment z Objawienia. Tutaj ja tylko muzykę dołożyłem, natomiast o tyle ważny jest ten tekst, że tak myślę, że no, modlitwa każdego z nas gdzieś może wirować. Czasami może być tak, że brak sił powoduje, że uciekamy od niej w ogóle, a to nas nastawia, to nas kierunkuje i warto do tego wrócić. Właśnie, to jest jeden z tych chyba 2 tekstów na płycie, który w ogóle nie jest twój, bo jest jeszcze taki tekst, o którym mówisz, że jest anonimowy. Znaczy nie udało się ustalić, kto... Nie udało się ustalić z imienia i nazwiska. To, co mi się udało ustalić o tym tekście właśnie utworu Od jutra, to, że to zostało napisane przez chłopca w getcie żydowskim w 1945. Nie, no to fantastyczne. To, wiesz, tylko nie udało się ani tego właśnie nie wiedziałem, nazwiska. Dlatego że to rzuca pewne światło. No jest wstrząsający. I stąd też taki klimat tego utworu jest taki lekko wchodzący w żydowski. Jest tam altówka, która rozpoczyna praktycznie. Ale widzisz, no tak, tak. No, jak się to tak czyta, to od jutra będę smutny. Dziś jednak będę szczęśliwy. Może jutro będzie wszystko jasne, może jutro zabłyśnie słońce. No wiesz, jak się tego tak słucha, no dobra, no człowiekowi życie dało w kość, no ale taki, wiesz, chce być tego. A ty mi teraz mówisz, że to pisze chłopak z getta. Tak. No wiesz co, no to jest coś nieprawdopodobnego, wiesz, będąc w getcie, doświadczając tych rzeczy, może jutro tu się nam styka radość, entuzjazm, zachwyt, a jego rewers to odrzucenie, pogarda, nienawiść. No i jest w tym utworze jeden taki bardzo ciekawy, przez niewielu znany instrument, udu. Tam. Co to jest udu? No, jakby tak najprościej powiedzieć, żeby wszyscy zrozumieli, to taka donica. Ale odwrócona, tak? Nawet nie wiem do końca jak, czy odwrócona, czy nie, natomiast jest donica i po prostu taki instrument perkusyjny, ale no ciekawie brzmiąc. Okay. I tam Michał Kaczor gościnnie. No, pięknie. A Michał Kaczor, bardzo ciekawa postać, też warta poznania, bo to jest człowiek, który gra na instrumentach biblijnych, które występują gdzieś, są wymienione w Biblii. A nie posiada w domu? Tak. Będę smutny od jutra. Dziś jednak będę szczęśliwy. Do czego służy smutek? Do czego? Dlatego, że wieje nieprzychylny wiatr. Dlaczego mam się martwić o jutro? Dlaczego? Od jutra będę smutny, od jutra. Dziś jednak będę szczęśliwy. Od jutra będę smutny, od jutra. Dziś jednak będę szczęśliwy. Może jutro będzie wszystko jasne. Może jutro zabłyśnie słońce i nie będzie żadnego powodu do smutku. Może, może, może. Od jutra będę smutny, od jutra. Dziś jednak będę szczęśliwy. Od jutra będę smutny, od jutra. Jednak będę szczęśliwy. I powiem do każdego smutnego dnia: od jutra będę smutny. Dzisiaj nie. Od jutra. Od jutra będę smutny, od jutra. Dziś jednak będę szczęśliwy. Od jutra będę smutny, od jutra. Dziś jednak będę szczęśliwy. Chciałem jeszcze porozmawiać o utworze, który się nazywa Z Tobą, bo ten z kolei, oprócz właśnie utworu Józef, najbardziej mi się instrumentalnie podoba. Mhm. Utwór Z Tobą to jest taki lekko przewrotny i taki był mój zamysł, bo z jednej strony sobie pomyślałem, że gdyby każdy z nas miał poukładane wartości odpowiednio, czyli Bóg na pierwszym miejscu, to wszystko inne się układać powinno w idealny szablon, tak? Natomiast, no właśnie, Z Tobą jest tam z dużej litery, czyli i z Bogiem, a wtedy tak naprawdę i związki małżeńskie, czyli druga połówka, również jest z Tobą, tak? Wtedy wszystko się układa w ten prawidłowy piękny szablon. No, to był mój taki protest song na temat rozpadających się związków. Coraz bardziej i więcej się słyszy, że ktoś, kto lata przeżył wspólnie, gdzieś nagle koniec, tak? I postanowiłem ten utwór właśnie tak jakby no temu poświęcić, przewrotnie właśnie dając to tobą z dłużej, żeby ten szablon prawidłowo ułożyć. Jesteś blisko, z tobą mam wszystko, bez ciebie nie miałbym nic. I to jest właśnie też muzycznie fajnie pomyślane, bo wracający akcent, prawda, muzyczny, w którym ty na koncertach zapraszasz ludzi do włączenia się na przykład. Zawsze, tak. Zawsze. Tak. I to działa. No, zdarza się, że czasami jest głęboka cisza. Natomiast najczęściej, co mnie cieszy, jest odzew bardzo, bardzo, bardzo mocny. Jesteś blisko, z tobą mam wszystko, bez ciebie nie miałbym nic. Gdy jesteś blisko, jakoś idzie wszystko, bez ciebie nie układa się mi. Ty trzymaj mnie, nie opuszczaj mnie. Przy tobie chcę żyć. Ty przytrzymaj mnie, gdy w bok ściąga mnie. Przy tobie chcę żyć. Ty trzymaj mnie, nie opuszczaj mnie. Przy tobie chcę żyć. Przytrzymaj mnie, gdy w bok ściąga mnie, przy tobie chcę żyć. Jest wszystko to, co mnie spotyka. Ludzie, których mijam, z którymi rozmawiam. Chwile, które były, są. I te, co dopiero nastąpią. Nie zatrzymuj się, miłości chwilo człowieku. Człowieku, każda rozmowa może budować. Chwila może być motorem powstania. Wszystko zależy od tego, co w sobie mam, czym żyję. Trwaj, nie zatrzymuj się, miłości chwilo, człowieku. We mnie, w nas. Trwaj, nie zatrzymuj się, miłości chwilo, człowieku. Powiedz mi, czy to było celowe, że utwór Droga otwiera płytę, a zamyka ją utwór Ścieżki? Bo wiesz, droga, ścieżka, drogi, ścieżki, to są bliskoznaczne bardzo pojęcia. Bardzo długo zmieniała się kolejność utworów i były rozmowy z zespołem i z wieloma z rodziny osobami. Natomiast tutaj bardziej aranż ścieżek spowodował, że trafił na koniec, żeby z takim katedralnym dzwonem zakończyć po prostu płytę, bo tam tak występuje. Ale to ci, którzy posłuchają, będą wiedzieli, o czym mówię. No tak, ale jest jeszcze ta warstwa tekstowa. Warstwa tekstowa też tutaj, no tak naprawdę chcę za każdym razem, żeby płyta niosła za sobą opowieść. Mhm. Żeby to nie było tak, że jedno oderwane jest od drugiego. Wszystko idzie po drodze, się spotyka, różne sytuacje, nie zawsze proste, jak już mówiliśmy. Czasami zdarza się, że ktoś walnie w nas szpilę słowną lub inną i to ma nie demotywować. No tak, jak już mamy wyznaczoną drogę, to choćby nam nogi podkładali, kłody rzucali, jeśli mamy dobrą ścieżkę obraną, to idźmy nią. Która prowadzi do życia, która prowadzi do nieba? Życie ucieka, a ja zwlekam. Ten aspekt uciekającego życia, na przykład w tytule Chwilo trwaj, prawda? To jest takie nasze powszechne doświadczenie wszystkich nas. Nie? Niektórzy traktują to z pewnym nawet przerażeniem, tak? Życie ucieka, o matko, a to ja już nie wróci, to już tego, ten, i co teraz? Jestem coraz starszy, tak? Znaczy, Chwilo trwaj to taka bardziej moja wdzięczność. Ja wiem. Każde chwile spotkane, za każde osoby, które gdzieś na swojej drodze są mi dane. Ja pamiętam, bo rozumiem, że twój stosunek do tego jest taki bardzo głęboko chrześcijański i bardzo mnie on cieszy, bo staram się go podzielać. Jak Jan Paweł II w swoim ostatnim poetyckim dziele w Tryptyku Rzymskim mówi, przemijanie ma sens, ma sens, ma sens. Także, proszę Państwa, zamyka się i otwiera płyta Droga w sposób bardzo przemyślany. Czy można zaprosić słuchaczy gdzieś w najbliższym czasie na twój koncert? W kwietniu, 7 kwietnia w Przyłęku koło Radomia zapraszam, 14 kwietnia Lesznowola, to jest pod Warszawą, 21 kwietnia Myszyniec, to już bardziej w kierunku Mazur. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, oprócz tego zapraszam do posłuchania płyty, czy też fizycznie, bo oprócz CD jest cały czas winyl, bogato. Winyl kolekcjonerski. Tak, kolekcjonerski jest również z książeczką, koperta z tekstami, także... A strona internetowa, czy jakiś Facebook? Zapraszam na marcinwargocki.pl. Tam staram się wszystkie te takie nowości również wrzucać, informować. Na YouTubie też Marcin Wargocki Artis, Facebook. Wszędzie tam zapraszam, można posłuchać utwory. No też te wszystkie streamingi, o których już mówiliśmy, tak? Thank you. się modli, nie boi się o przyszłość. Kto się modli, otwarty jest na życie i szanuje życie innych. Kto się modli, odczuwa wolność dzieci Bożych i z radością w sercu służy. Powróćcie do modlitwy. Powróćcie do modlitwy, mówię wam. Powróćcie do modlitwy. Powróćcie do modlitwy, mówię wam. Ponieważ rozmawiamy u progu Wielkiego Tygodnia, życzenia dla słuchaczy na Wielkanoc od Marcina Warguckiego. Chciałbym życzyć każdemu, również tobie, tego, co może nie ułatwi nam dróg, ale żebyście państwo się nie poddawali mimo trudności, które gdzieś tam właśnie nas spotykają. Mimo szpil wtykanych może nawet i w plecy, kłód rzucanych pod nogi, żebyśmy szli z dumnie podniesionym czołem ku niebu. Bardzo dziękuję. Marcin Wargocki, rozmawialiśmy o jego czwartej płycie zatytułowanej Droga. No, jestem winien państwu kilka tytułów, które słyszeliśmy w trakcie tej rozmowy. Rozpoczęliśmy oczywiście Upadkiem. To jest autorski utwór Marcina, muzyka i słowa. Potem z pierwszej płyty, tak się nam właśnie rozmawiało, że dobrze było to zagrać. GPS na niebo, tak się ta płyta nazywała, a utwór nazywał się GPS. Słowa Piotr Oracz, a muzyka Marcin Wargocki. Potem Święty Józef. Święty Józef, jeden z ulubionych świętych Marcina, także w związku z tym, że pochodzi, jak państwo słyszeli, z Józefowa i tam mieszka. Po Świętym Józefie Droga, utwór tytułowy, wyśpiewany ze starym składem starego dobrego małżeństwa, na wokalu oprócz Marcina Krzysztof Myszkowski. Później Od jutra, i to jest bardzo poruszający utwór, bo tekst należy do anonimowego chłopca żydowskiego z getta z roku 1945. Nawet nie wiemy, z jakiego getta. Później dwa utwory Z tobą i Chwilo trwaj. Pomyślałem sobie, że bardzo dobrze pasują, żeby je ze sobą połączyć. Słowa Marcin Wargocki, muzyka również, bo to jest płyta, jak już państwo słyszeli, w ogromnej większości autorska. No a później Powrót, to jest modlitwa. To jest fragment objawienia z Medjugorje, w którym Marcin był i który dostarczyło mu natchnienia nie tylko na tę płytę, ale także na poprzednią płytę zatytułowaną Do głębi.